พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่141นะครับคนฉลาดและคนโง่พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึงข้อที่28ครับมัทธิวบทที่7ข้อ24จนถึงข้อ28ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของเขาไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งเพียงครับเราเคยร้องเพลงคนโง่สร้างบ้านไว้บนดินทรายคนฉลาดสร้างบ้านไว้บนศิลาครับอุปมานี้เป็นภาพที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการได้ยินและการประพฤติตามคำอุปมานี้เป็นคำอุปมาแรกในหลายๆคำอุปมาคำอุปมานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายสองคนครับผู้ซึ่งสร้างเรือนของตนในที่ที่ต่างกันสองแห่งพระเยซูทรงเปรียบเทียบชายคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่ได้ยินคำสอนคำตรัสของพระเยซูและประพฤติตามก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเขาจึงเป็นคนที่เปรียบเสมือนกับการสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาครับพระเยซูก็เปรียบเทียบชายคนหนึ่งเป็นคนที่ได้ยินคำสอนของพระเยซูแต่ไม่ประพฤติตามพงเปรียบเหมือนเขาเป็นคนที่โง่เขลาที่สร้างเรือนของตนไว้บนดินทรายแต่เมื่อพายุพัดมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือนทั้งสองนั้นก็แตกต่างกันครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าคนฉลาดสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาเรือนนั้นไม่ได้พังครับเพราะรากตั้งอยู่บนศิลาแต่ส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อลมพัดมาครับเขาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายลมปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงครับและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนะน้องครับการที่ฝนตกพายุหนักและบ้านไม่สามารถทนอยู่ได้เพราะรากฐานครับรากฐานที่ไม่มีหรือรากฐานที่ไม่ดีรากฐานที่ดีเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังครับรากฐานที่ไม่ดีก็คือการไม่เชื่อฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าครับในการที่เราจะมีกำลังใจมีความสามารถในการทำหรือแสดงออกถึงการเชื่อฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับและถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็ว่าได้เพราะเนื่องจากการเชื่อฟังการทำตามกับประพฤติตามนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงพี่น้องครับหากว่าคนหนึ่งเขาไม่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนว่าดีแต่ภายในใช้ไม่ได้ครับภายนอกดูเหมือนว่าได้ยินได้ฟังดูเหมือนเชื่อแต่ว่าภายในนั้นเขาไม่ได้ดำเนินตามเลยนั่นหมายความว่าน่าสงสัยนะครับว่าเขาจะเป็นผู้เชื่อแท้หรือเปล่าประเด็นก็คือว่าเราจะต้องผ่านการพิสูจน์ครับและการพิสูจน์นี้ก็คือชีวิตของคนทั้งสองประเภทนี้จะต้องผ่านมรสุมและเมื่อมรสุมเกิดขึ้นในชีวิตของเขาใครก็ตามที่ล้มลงใครก็ตามที่บ้านแตกบ้านพังนะครับนั่นแหละครับแสดงว่าเขานั้นไม่ได้สร้างเรือนของตนอยู่บนความเชื่อฟังอยู่บนศิลาครับพี่น้องครับพระเยซูได้ใช้คำอุปมาเพื่อที่จะสอนในรายละเอียดต่างๆนั้นทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนำคำอุปมาเปรียบเทียบกับตัวชีวิตของพวกเรานะครับผมอยากจะถามว่าใครเป็นคนสร้างเรือนครับพี่น้องลองตอบดูนะครับใครเป็นคนสร้างเรือนคำตอบก็คือพวกเรานี่แหละครับคริสเตียนเรานี่แหละครับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนสร้างเรือนครับเรือนนั้นคืออะไรครับเรือนนั้นก็หมายถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลาย การสร้างชีวิตของเรานะครับอยู่บนความเชื่อฟังพระเจ้าเป็นการสร้างชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบเป็นการสร้างชีวิตอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยเป็นการมอบหรือดำเนินชีวิตของเราอยู่ในทางของพระเจ้าที่พระเจ้ารับมอบชีวิตของเราและพระเจ้าก็จะดูแลไปจนถึงที่สุดนะครับคือความหมายของคำว่าเรือนก็คือชีวิตและคนสร้างเรือนก็คือเราแต่เราจะต้องยอมให้พระเจ้าครับเป็นผู้ที่ช่วยเราสร้างเรือนเราต้องยอมให้พระเยซูนำชีวิตของเรานำทางเรานะครับลมหมายถึงอะไรครับลมหมายถึงมรสุมชีวิตครับเวลาที่ชีวิตของเราตกทุกข์ได้ยากตกอยู่ในการทุกข์ยากลำบากหรืออาจจะแปลว่าวิกฤตการต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคำว่าวิกฤตการนั้นมีความหมายกว้างครับก็คือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันที่ทำให้คนนั้นได้ต้องถูกกระทบในด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการครับก็คือจะต้องมีภาวะคุกคามเกิดขึ้นมีภาวะอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นมีภาวะน่ากลัวเกิดขึ้นทำให้คนที่ผ่านวิกฤตต่างๆเหล่านั้นมีจิตใจหวั่นไหวสั่นคลอนมีความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตมีความรู้สึกว่าภัยชีวิตหรือภัยคุกคามชีวิตของเขาอยู่นี่ครับคือลักษณะของวิกฤตของชีวิตภาษาอังกฤษว่า crisis นะครับแต่การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสภาษาจีนนะครับมีสองคำที่สำคัญเป็นคำที่เปรียบเทียบหรือว่าเป็นคำแปลของคำว่าวิกฤตนะครับก็คือคำว่ายุ่ยจีคำว่ายุ่ยนั้นก็แปลว่า danger หรือว่าอันตรายครับจีหมายถึงโอกาสครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดชัดเจนครับว่าเราทั้งหลายจะต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้และเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นครับที่เราจะต้องปฏิบัติตามพระดำรัสคำสอนของพระเยซูเพื่อที่เราจะมีรากฐานมั่นคงสำหรับการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับแต่เมื่อพระเยซูตรัสคำเทศนาเหล่านั้นเสร็จแล้วทรงก็พบกับปฏิกิริยาของประชาชนครับประชาชนอัศจรรย์ใจเพราะเขาทั้งหลายรู้ว่าพระเยซูหาได้เหมือนพวกธรรมจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นนักแปลนักรอกธรรมยัติของศาสนาอยู่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพระเยซูกับพวกเขาก็คือทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจเพียงกับเพิ่มพีในข้อที่27นั้นทำให้เรารู้ว่าคนที่ไม่ผ่านบทเรียนต่างๆคนที่ไม่ผ่านภัยวิกฤตต่างๆสอบไม่ผ่านชีวิตของเขาจะล้มเหลวและการซึ่งพังทางพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะผ่านวิกฤตโดยการเชื่อฟังโดยการดำเนินประพฤติตามคำสอนของพระเยซูอาเมน